سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سورة سبا شروع دویم باب او پائی کے جواب دو شبہ درے منا توحید بانے چکما شبہ کے دلا او دارنگی حال دا داود اور سلیمان علیہ السلام بیانو او بے ذکر کول حال دا پیریانو بے دل نخلیا دے دے کی لقد کان لسبائن سبا چرے سبا فبارک احادیث کی راضی نبی علیہ السلام نے اوشا تپوسو گو چرا سبا چشو سڑے ہو آو کو خز آو کو نارا چزی نم دے نبی علیہ السلام اور تبیل دا دا علاقی نم دے دے ملک بے پائی کے جکم دے یو قوم سیدہ لیکن آغید اللہ رب عزت دے ناماتو نا شکری وکلا او اللہ رب عزت دا آغینا ناماتو آخص چل آغی دلتا ریاتو نکی ذکر دے او سبا چی وصل کی دا یادی دا پا سبا بین یشجب بین عرب ابن قحطان او دے بارہ کی راضی چی اولانی خبر پا عربی کم دا کلیوئے او دم دا کلے جوڑ کلے چی آغتا یارب و سبا ویلے کی دا او دے یارب و دارنگی دا سرا پا مینس کی شپیت ملا اولما ویو دے زیت اللہ رب عزت دیار لس انبیاء علیہ السلام لے گلیو لیکن دیو دا اللہ رب العزت دے نعمتوں نا شکر کلیو سبا چکم دے دا دے بلقیس کا مواقع چھے مخی ذکر شو دام دا غزے کی واخو دا مخی واخو دا غین روز تو بیدا حالات راغلی او دا دے فبارک راضی چھے دا نبی علیہ السلام والسلام فبارک دیو خبرم کلیو پیشنگوی مر کلیو او دنبی علیہ السلام سی پاتی کلیو اویلی کچیر تزد آقا پوری جندی پاتی شنز بد آقا مل گرتی آوک او بیویلی چی سوک زمان دا خبر وارین نبی علیہ السلام تری زمان سلام ورسی و زور سرم اللہ ونشن. بارحال پا آیات کی مقصد سلی پا آیات کی مقصد داری ما قبل حالو دا بادشاہانو دا بادشاہانو چی آغا شکر گزارون وش دا ناشکر مالدارو حال ذکر کی او مثال دا تخویف دنیوی را پار او دا آغا نحم آیا سر تعلق دے ان نشان نخصی بیم نرس او رب تندار چی شرک مکوید اللہ سرام دا اللہ سر شپی قاری مگنی کنینو اللہ بر بانی عذاب راوری لکسنگ چی پسبا والا بانی راغلے ہو دا رنگی بلد بانی اللہ عذاب راوری ابن کثیر دلتا ذکر کری دی آغاوی چی دا سبا چی ملوک الیمنو او دا آیا حل تبابعا چی ہو دا دینو او دا بلقیس ذکر کړی چې دا هم دیونه الله ول نعمتونه ورکړو ډیر نعمتونه ول ورکړو کولا ورزق ول ورکړو فصلونه ول ورکړو خو الله رب عزت چې کله دیوته پیغمبران راولېګل او هغه ته ویل چې د الله پاکي زخره د الله شکر وباسي توحید د الله کوي د الله عبادت کوي د دې هم دا رنګ یو وخت پورې به چې کله یې راځو کنه الله ته عذاب راوس عذاب پرې څه شرال نه یو ډیم دیو تړلې او هغه ډیم په الله رب عزت راوښلو او د دې په شنو باغونو پاغي باندې را لاله باغونه ولا هلاک نبی کیا ذکر کی داغی حال لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیام یقیناً وہ دا پارا دا سبا والاوام فزید و سیدل دائی کے آیتاً عبرت جنتانی آیمینی و شمال دو باغنو دکی طرف دارنگی رگست طرفنان دو باغنو فائک دې په اړه کې به علماء لیکلي تفسیر ماجری چې دا تقریبا 300 میلیونه دا مربع میلو دا 300 چار چا پیرا نوډې راټو ان یمین او شمال کولو می رس ربکم مشکور لام خرید رزق درف تاسو نو شکر وباسي دا نه پاران مانا خوراک او یخشو کرده اللہ و باسه بلدتون طیبتون و ربون غفور خار پاکیزه ده و رب بکن کرده بلدتون طیبتون مانا سان ابن عباس این هو فرمائی چه دا سبا چه او دا پدره پر سخه کرده سنانا او دا رنگی د دیو دا دغه چې باغونه داسې وو وای چې زنانه په خپل هغه ټوکرې په سر باندې شوه باغونو کې ډېر ارڅ وو او داسې به روانه شوله د دې یو سر نه چې بل سر ته وتله نه هغه به په خپله باندې داونو نه ورته دونه مېوې راغورځېدلې وې چې هغه به ډکه شوې وه بغیر د دې نه چې هغه راټولې کړي یا راوشو کوي الله رب العزت وی بلدتن طیبتن بلدی پا بارک علماء او دامی کلی چه داد سیزیو چه بدی که دا ماش و مچان مچه و دا سیزوننو لڑمانانو دارنگی داورگی دا پکنو دیر پاک دیو لکم داری کوئی بلدتن طیبتن و ربن غفور خار پاکی زد و رب بکن کرے چپائے کہ میں وی ڈیرے او داریں گے زندہ سر بگینو نقصانی پارذو فرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمت واسم وشی من سدر قلیل دیات کے سبب دا عذاب ذکر کے او تفصیل عذاب پس دیو مخوڑوں فرسلنا علیہم سیل العرم پس راو ملی وفای بانی سیلاب دا بند تلی شوی آدم پی رای لشو دیو دیم دا سیو چه داغی نوی پتیو بکول پسو نمسدونا آغا پی اللہ رای لب وبدلناهم بی جنتیهم جنتین او پا بدل کی مرکده تا باغونا نور دیو باغونونا کم باغونا چر دیو د نور باغونه مرته ورتل زوات او کلن خم چاغه خواندان دا خوراکو بیا خواندان خمت میوه چې دا سالت ته ورسید منتقل شي چې چا ورته بیا زړونه کي بیا خواندی لکه مباری داوی دارنګې هره ونه ازغي داره ترخه چې خوړل کېدلې نشي ابو عبیده وی دته ویل کی معنا هغه کم د دیو د میوه چې هغه بدل شولې په نورس دا سیمه به کې پیدا شولې چې هغه خوراک نه واسم وشيء من سدن قليل او سو غزان غزان فکر پیدا شو وشيء من سدن قليل او سو شيء دبیرون لگان غشي دا دیر بی پیدی ونرا نسور لرونی لرگی دا کار دی بی پیدی بی پایی که او قسمی طرف ورطا بی غالبان اغلا کهی مسجد نبوی چکم من بر اون داغی نجور شو ندهی که تمامولی شینوان تکی پاید شده بی پیدی او سیدر چکم ده یو خوخ بیری خی بیری یو آغا چی غنی منی پکیوی کرکنی چورتا بیره کی چرتا کرکنی و داشت زنو که پیدا شو آغا ما آغا کرکنی چی آخوان پکنی ذالک جزیناهم بما کفروا در دامخ کرو پارا تفسیر ده دیرات ذالک جزیناهم دغا بدل من گرقیتا بما کفروا پس سبب دکو پرد ده نشکری کریو وهم نجازی الا الکفور او داس بدل نور کو منگا مگر غٹ نشکرتا اللہ وی داس بدل چورکو نو غٹ نشکرتا ورکو او دے مقصد سرے چہ دا سے بدلہ نور کو مگر آغا چاہتا چاہ دا اللہ دا نعمتون نا شکری کئی کو پرے کئی والا میشکر ہا کل چہ انسان دا اللہ را نعمت شکر نکی اللہ تیاری وجعلنا بینہم و بین القرى اللتی بارکنا فیا قرا ظاہرا او گرزولی من کو میند دیکی او پا میند کلو های که بارک نفی ها چه من برکت غرز و لفعی که قرآن ظاهرتن کلی خاران دلتا مپسرین لکلی نی چه ده دیگه نوال ده کمای حاطه چه ورشام پوری پا دیگه تقریبا سلور زر و سو کورونو آیاو بلتا پنیزدی نیزدی پاسی لکیو پاسانی سر بسرائی دیو کل نبلتا رسیده شکاری ده بیو بس لکم مشکل با پلارکی نو ندش پی کولو ندوره دی یو سرائی بروان شندیر پا دمبانی برسیده زلط آیت اشاره ده آو دیو کل نبل کلی پمینس کی پاسی لکا موا تقریبا دا شپگو کلومیتر وجعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها او گرزول مونگ پمیند دی او پمیند دکلی آئی کیم بارکنا پی حاچ مونگ برکت گرزول پائی کیم برکت والا زمو که کمر الشام والا قرآن ظاہرتن کلی خارا تیر اللہ رو سرم تسیلو وقدرنا پی حسیر او انداز کلی مونگ پائی کی مزلن لگ مسافت امانات یا دولس ملت آس سیرو پی حال یا لیا پس دوی پائی که دشپی و آیامن آمینین او دورز پامن مانا ایس مشکل دیوتا نو که دشپی بی سپر کهو که دورز دکا کلی نزدی نزدیو عوامن پکیو فقالو ربنا باعد بین اسفارنا و ظلمو انفسهم فجعلنو محادیث دیکھ داغی نہ شکری ذکر کی او بے عذاب او دن احمد دا بدلے دو سال دا سیولا کبنی اسرائیل اچھ دا منو دا سلوار بدلے دو کلے چاہ نور شیزو نہ گفتل دارنگی کافرانو چھ دا مکی دا آمن فبارک عذاب گفتلے سورت انفال کی اول تحقیرے کلے وزانت اللہ رب العزت تو دارنگی ردیو دا فقالوا ربنا دیویلی رب زمان باعد بین اسفارنا لری والی راولی فما بین سفرون زمان کی جدا والی راول دیدی او مقصد داری چه دای زبانی حال سرویل این عملی دو سکوو چه دغت معلومی دارا چه دیو دیدی سفر پا منسی جدا ویراش یاداری چه پخلو خلوبانی دا خبری کولی وظلمو انفسهمو او دارنگی دیو ظلمو که وخفلو زانونو بانیم و جعلناهم حدیثا پس ومی گرزول دیلارد عبرت قسیم ارسی گرد برد ومزقناهم كل ممزق او دیم تسنسل پر برتن تسنسول سرام ٹوٹے ٹوٹے مکلت او دا غزین یو زیو بل زیتا لار بی خیال تا پاتینش ومزقناهم كل ممزق او تسنس مکلل لیل را پر برتن تسنسول سرام سوک یو زیتا لار و سوک بل زیتا لار او دے سبا چی وصل کرده لس زامن وی شپک پا دے یمن کی وسی دل او دا لس دا سلور چی وی دا پا شام دا غلقو کی این فی ذالک الآیات لکل صبار شکور یقینن پا دے که خام خام نشانی دی دا عبرت لکل صبار شکور دا پار دا هر دیر صبر کون کی و دیر شکر کون کی چاپو کی سوچو کی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ دا خلق بیدونا ٹوٹے ٹوٹے شو چی غستان شام تلات اوان مار پکی اسرپ ترال جزامب تحامیتا اس چی عمان تلات مداری کوئی بس آغازین اپری خود وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ دا بیان دا سبا دا آغا د سبا والا د حال داغی چکم اینه ناپرمانی وکلل داغی سبب چه دا ولی اعراض و نشکری ولی و عذاب ولی را لنه داغی سبب ذکر که چه داغی سبب داو چه دیو تابیداری که ولی د شیطان او د ابلیس ولقد صدق علیهم ابلیس و یقیم نشته اقلب دیبان ابلیس ظنه و گمان خلن فاتبعوه فاستبعوا شديد الا فريقا من المؤمنين مگر وڈل د مؤمنان اغه تابینش دلته سوال دار راځي چې تر ابلیس مبارک زن ویله حالن کې ابلیس څه وکلا د الله رب العزت سره خبر کې پاتین کې وا قسمونه کړی لو ينهم تاکیدونه لري کړی سورت عراق کے داریں گے سورت سواد نور سورتوں نے آغا خفل کلام دیر موقعت کلے ہو عودت ازن ذکر کلے دے بارک علماء لکلے چھ دا راتون کی حالاتو چاہتا پتہ نہ لئی چھ دا سنگ واقع کی سنگ کی سنگ نکی دا دیر ورن ازن ذکر کلے دا اللہ رب العزت پا خبرہ کی خوی یقینی آئے کی خوشک نہیں خود انسانانو دا مخلوق بلے کی خوی یقین نہیں دیر ورن ازن ذکر کلے او دا ان لا فریق من المؤمنین این تابیداری دا اغی وکلا مگر یوڑا دا مؤمنانو نام اغی ونکللا دیامین دیامین بیانی افریق شکم دی سوک دی اغا مؤمنان دی کنا اغی تابیداری ونک یا امین تابیجی دی مانا سوا مراد دینان بیانی هم السلام تی دیر وجه نامو پسیرین لیکی چایات دلیل دی پا عصمت دان بیانی هم السلام چان بیا علیہ السلام شیطان نشی دوکہ کولے ناغا گناہ تا نشی راوستلے نمعلوم ادا شرے چاہا معصوم نی چاہا تنی مراد ننور بات سوک مراد وما کان لہو علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن ہوا منها فی شک وما کان لہو علیہم من سلطان دلے مقصد سرے پدے سراسل کی دعوہ ہم دا پکے قدعوہ ہم سوکو کی چھے ابلیس پدے خلق بانے پخل یہ سے اثران مسلس او مقرر دے نزل تا دا سلطان مقصد سرے تسلوت او مقرر کی دل دا ابلیس پی اختیار کی نو بلکہ اللہ رب عزت مسلط کو ہم دا سر پارے مسلط دا امتحان دا پار و بنی آدم بانے دو سلطان نہ مراد حجت یعنی دی ابلیس دا پارا پا بنی آدم بانی کم دو گمراہ کولو ایت حجت نشت بی حجتا آغی و بسروان دی او نشتا دا آغر پارا علی دی بانی من سلطانی سغلبا و سو حجت الا لن آلم مگر دیر پارا دا مقرر کلے دی دا دا شیطان دا طاقت دا نفس و سوسیم نیخو اللہ رب عزت را طاقت ور کلی او انسان پا آر اگونو کی گرزینو کی دعوت اللہ اسان کلی دار سر پارا اللہ لنعلم مگر دیر پارا چی منگا ظاہر کو دا علم نسبت چی اللہ توش پمانر ظهور سر دانا چی بی پی جنو اللہ خوی پی جنی لنعلم مانا چی خکارے کو نور مخلوق ما یؤمنو بالآخرت سوک ایمان نوڑی پا آخرت می من ہوا منا پی شک دا آسانا چی دی پای که داغی نب شکی آخرت بانی سوک ایمان نوڑی سوک شکیان دی دا پا دی سر معلومی و ربک علی کل شئین حفیظ و رب صاحب پرسید بانی پازت کون کرے قول دعو اللذین زعمتم من دون اللہ دی زین رستا درین باب دے ترسلور دیش پوری او دے کے دا سلورم شبہ جواب پہال ملائکوس چھ ملائک جگم دیا غی اختیار نلری متصرف نلی اللہ تا محتاج ری دو اشتایت او آد شرکی طریقی چھ ریا بندی او دلیل نقلی دے بیدری طریقی دا پارا تبلیغ سلی رشتم پینزشتم اشپگشتم او اس بعد دی رسالت دیتیشتم او زجر ورکی منکرینو تا یو کم دے شاید یو دیش بے تخویف اخروی در پارا دا متبعون دا علیہ و باطلہون فبرات سرا چاچ دا علیہ و باطلہو تابیداری کرین آغی ببراتو کی دا غینا پا یو دیش آیات دا تردیدش پور بچی دی قول دعو اللذین زعمتم من دون اللہ دا عمر در پارا توبیخ اللہوی او ارامدت کیا کسان چتا سو بگمانو اکو کو کول من دون اللہ ما سواد اللہ نان دمخی سر مناسبت داو چی دا صدق دا زون دا شیطان ندا چی دی پا گمراہی کی غرزولی بشری کی غرزولی او دلتا ابن قیم را ابن تیمی را امیو اللہ ذکر کلی چی دلتا سلور قسم را شرک نپ آغی نپی کلی آغا وی چه دا مشرک چه دا یا بنیسی معبود چه دا آغی پو وجبه دا دیزان تا نپا حاصلی او دا نپا نیم اگر پا آساک چه پایی که خسلتی رو دی چلور خسلتون نپا چه سوک چالا ورکی دا چلور خسلتون که ویوی یا با مالیکوی دا غسیز چه سوک دا غنس شیغوار دا غسر بورسی دا غب مالیکی اختیار به دا غسره اللہ رب عزت دلتا آنا پی کلے شلا یملکون مسقال ذرام دیت کی مسقال ذرام دی مالکان نی دیم دارے چکل دا سی مالکی نی لیکن شریکی پاشی کرچا سر آغیم دلتا آنا پی کلے چی ومالون پیهیم امن شرق حسیم نشتر بل دارے کو شریک نہیں نو کی دے چھ معین شی ظاہر شنا دا اگے نہ پھم کلی و ما له منھم من ظاہر اگے نہ فکری کو معین و ظاہر ہم نو شفیع بشکن سفارش لو کی اللہ و لا تن پاو شفا داو قران کریم دیر پسے کتاب دے دیر پسات انتہا تر سے دے چا سلو روڑ مرتبہ ترت کریم قول دون الذین اور تو یام رو بلیا کسان زامتم من دون اللہ چه تاس پی گمان کهو دا معبودانو سیواد اللہ تعالی نام چه دا معبودان دی لا یم لکون مثقال ذرتن دیواب داران نی پاندازی دا ذری پی سماواتی پاسمانون کی ولا پی الارض و نفذ مککی وما لهم پی ایمان شرک و نشتا دی لرا پر دعلو کی سبر خام وما لهم من زهیر و نشتا دی لرا دینا سوکم داریم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له دعوت لورم شبه بانرد چدا ملائکہ علیہ السلام چیز شفیع قہری اللہ رب عزت و دین جی دین شکر لے ولد اخفل بانی عاجزی دی اللہ رب عزت عاجزی کئی ندی سنگ شفیع کر لیش ولا تنفع الشفاعة اواصل کی رد دے پو آغچا بنی چاگی آغد دور کی ملائکہ علیہ السلام تا ناری والی تا داغی عبادتو نیکوا آغا خیور مشرکینو دور ناحصل دا سو چدا پخپل بانے عاجز دینی پخپل دخپل زان نغنش کولن ستا بس سپارشو کی دیو یا چدا سپارشین دی بانا فا اللہ رب العزت بانے بزمنگا خبر منی او دارنگی مخوری دی او دا اللہ سر محبت دیر دی سرام نا دا مجبوری دا وجن اللہ رب العزت دیو خبر منی دلتا با جواب کیو دا آئی حاصل دارا چی بغیر دا ایزن دا اللہ نا دوی سپارش نشی کولے او چی ایزن اللہ رب العزت چاہتا ورنکی ناوست سپارش او حاصل دارا چی دا مشرکین دا پارا خورسر ایزن شترین دا سپارش ولا تنفع الشفاعة او نفع نرس سپارش داو پنیز دا بانیم إلا لمن مگر دا اچار پر آزن اللہ چی اجازت کی اغلرام دا چار پر چی اللہ اجازت کی إلا من ازن اللہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم دا دیس مقصد دے دا حال دا شفاعت دے پوغ دا نزول دے زند شفاعت کولو کی قیامت کے بعد اللہ رب العزت دا سکی سفارش دزن و خلق و برزن و خلق و بارہ کی قبل لکد انبیاء علیہ السلام شفاعت دارنگی دا ملائک علیہ السلام شفاعت بمی دا علماء و بید شہداء و بید ہر سڑے با سفارش کی خلی کی ناغا با کوئی اوٹیم کی حیبت با پا خلق و بانی دیر زیاد ارسلی بانی نپا کله چې الله رب عزت اجازه ورکړي نو دا ټیم کې به داخله خاموش څوک بس نشوي الله هیبت دی وجنه دا شفاعت کوونکي به ډېر عاجز دی کله چې سپارش هغه اجازه وشي چې یو سپارش دې وکړی شي نو دوی به بیا په دغه ټیم کې تپوس کوي چې څه الله رب العزت ویل نو الحق به راځي دی آیات کې ماندار چې د موحدین د پاره سپارش خبر اوش نو په دا کې ملائک علیهم السلام انبیاء علیهم السلام اولیاء شهدا او ټول داخل ني چې دا ټول په دا وخت کې په یو هیبت څوک بدان شي ویل څوک ورچ الله اجازت نه کوي حتی اذا فزع عن قلوبهم دی به په یره کې تر دې پورې چې کله لری کله شي دا یره د زړه نور دینه قالوا ماذا وذ سئل قال ربكم ماذا قال ربكم سئل نفساسين یعنی دا ملائک علیہ السلام یادارنگی هغه څوک چې سفارش کوي هغه وي ماذا ربكم سئل نفساس قال الحق ندی وی حق حق معنی د موحدین د پاره شفاعت جن اذنوش چې دا غیر پاره سفارش وکړي دا خو یو توجیه دیمه توجیه دارا چر دینا مراد ام ملائک علیہ السلام دی ملائک علیہ السلام چی کل ادب برن اللہ رب عزت حکم کی خدا را دنیا سر لگی او کم یو کار را لگی دنیا تا نبر ملائک علیہ السلام تا چورکی دالان دی پہیبت او دارنگی قوگی که سبکی نکل چاگی تا حکم مرک لشدی تا بیت پوس چا اللہ رب عزت سویل نقال الحق آقی و حق بے حق و مانا سر سردے مانا حق حکم میرا لراک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَدَ اللَّهُ لِيدِ لُرْزَاد دے دارنگی لیدے قَلْ مَيَرْزُوكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرْتَوَيَا سوک روزی در کی تاستا داسمانو نو دارنگی دزمکینا درد در شرک نروس تجکم دے وسا آغا دلائے ذکر کی در شرک دپارا اعترافی ورته وایا څوک رزق درکوي تاسو ته من السماوات والارض د اسمانونو د ځمکې نه قل الله ووایه چې الله تعالی مان الله رب العزت موږ ته راکوي وانا او اياكم لسؤال هدى وفي ضلال مبين او موږ او یا تاسې خامخا په هدایت باندې یو یا په گمراهۍ ښکار کیو د دې مقصد څه دی مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویل کر کله به پیوټا په لګول کله به په بلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې مونږ یا تاسو خامخا یو ډله داسې ده چې هغه په ګمراهۍ کې را بله په هدایت کې ده. ابو عبیده وی د دې کلام مقصد دا دی چې وإنا لعلی هدن، یقینا مونږ په هدایت باندې، وإنکم لفی ضلال، او تاسو په ګمراهۍ کې وایم. دا کلمه دا وایي په معنا د واو سره ده، ابن کثیر وایي. او څوک وایي دا د باب د لب نشر مرتب نه دی، مانا یو د دوو ډلونه خامخا باطله ده او بله حقه ده. نو معلومه دا شو دی چې بله دا نه جوړېږي، مانا تاسو چې وایي تاسو په ګمراهۍ باندې وایي او مونږ په هدایت باندې وایو. نو دې کې دا مقصد دی، یقینا مونږ یا تاسو لانا هدن خامخا په هدایت باندې وایو، او فی ضلال مبین، په ګمراهۍ ښکاره کې. قلنا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دا طريقة التعليم أعوذ دي مقصد داري چه نبي عليه السلام ارتوي دا منك تتاسو أغور تا مجرمان ويلك دا غير دا قمان مطابق دا خبر کري. قلت ورتوايا لا تسألون عما أجرمنا، ستاسو نتپوس نشكي دا سنة شجرم کري دا من دا جرم ارتویر دا غی پا گمان کی، ذکر آغی دین تا جرم وی باطل پرست خلق دا سی چه آغا تا با دین کی آغا تا جرم وی، لکه دی دور کی استخبارات او دارنگی را پاکستان حکومت چه تا دا اللہ رب عزت دین کی آغی تا تا مجرم وی، کلر تا یون وی کلر تا بلن وی. نو نبی علیہ السلام آغی تم دیو صحابیان وی او دارنگی ولدہ پا باطل روان دی، دکه وشی مجاهدینو تا پا باطل بانی خلق کوئی حالان که پا باطل دیدی. نوائی استاسونا تا پوس نشی کرده دا آنا چی مونگ جرم کرده ولا نسألو اما تعملون، او پختون نشی کرده دا مونگ دا آنا دا چی تاسو عملو نکوئیم. دای داغی دو گمان مطابق ویلی ورن داغی دا خو عمل نو، داغی کو تکلی ماغ برباد. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، ديك بلا طريقه التعليم ورتا ويا راجم بكي منلا جموال بك الله تعالى رب زمنغام فما بين زمنك، يجمع بيننا جموال بك ما بين زمنك ربنا رب زمن، ثم يفتح بيننا بيبا فسلو كي ما بين زمنك بالحق بحق سرام، وهو الفتاح العليم ود الله فیصله کوونکی او پویا دی. هو الفتاح معنا څخه فیصله کوونکی، العليم او پویا دی، الله ودا سکی. قل ارونی الذین الحقون به شرکا، دا بل طریقه را او دا دم طریقه را تعلیم ده او را دی په شرک داغی فاغ الشرك دليل داغباني. قل أروني الذين الحقتم به شركاء وارتوي وفعوا ما تعاكسان، الحقتم كتاسو بوستكري دي بيه دي الله سر شركاء شركان دي الله سر بوستكري دي شدال الله رب العزت حصدار دي ما نستاسو بدي دي كتلب أصل كر دليل دي ستاسو د شرکاو کې څه صفت دی او کې وایي او دې کې تاخير دی شرکاو او دا یې جز مشرکین ما مقصد دار ارونی صفت من صفات المعبود بالذین جاءتم شرکا، پداو کې او صفاتو کې وایي دا صفات المعبود چې تا شرکا ګرځولي او جواب مخزوب دی مناسو حل یرزقونکم و ینفعونکم، تاس رزق در کولش یا سنف در کولش. نکلا مانا نشید ورتو یا وکیو ماتال الذین آکسان چه تاسو پیوسکری دید اللہ تعالی سران شریکان. قال لا يشيرنش كده بل هو الله العزيز الحكيم بلکه الله زور اور حکمت والا دے دید اللہ سره صدا نش کېدل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إثبات التوحيد نرس إثبات الرسالة او نه دی لېږلې مونږ ته لره مګر ټولو خلکو لپاره کافت للناس څه ټولو خلکو لپاره کاپا ټولو ته ویلې کی مان عام خلکو لپاره عامه او جمیعا مفسرین وي زجاج وی مان څه الا جامعا للناس بالانذار والابلاغ للتوحید نہ دے لے گرے منگتا لرم گر طول خلق تا بشیر و نذیر آزیر اور کون کے ویر اور کے ولیکن ناصر الناس العالمون لیکن زید خلق انہوں نے پوئی گی خلق نہ پوئی گی بیند نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا رسالت آغا نمانی او پا مقصد بانے نہ پوئی گی چھ سر پار راغ لے ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ده نبي عليه السلام صدق داغه وشو نوزد جرركي منكرين رسالة وده قيامت مقصد سره ده دوی خيالو قلت رسولنا تبج قمده پا غيب باني پوي نمانگ تر عذاب اٹیم روکه و چکل بازام رج خبر را ترک داغی جواب و یقولون متى هذا الوعد و ایده چکل بیدا وعدام وعد کی اشاره شلا آمخ کی اپات حتا مخی ویل آو دارن یہ اشاره شلا جمعت یہ جمعا بیانا کی آیت اشاره ندا بکلی این کنتم صادقین کو چیز تاسو رشتینی ویم تاسو رشتینی وی دا بکلی قل لکم معاد یوم لا تستاخرون عنو ساعتا ولا تستقدمون دا جواب ورطا ویستاز دفار وعددان یوم لا تستاخرون عنو ساعتا آورز چنشی رسته که ده استاس رو پار وعده دیوی ورزی ده لا تستاخرون انو ساعتن چنشی رسته که ده ده غین یو ساعت و لا تستقدمون نو نمخی که ده شیم اچی راشی ببر آغلی اصل که رده و مقصد ده سوالو نچی و ده نبی علیه السلام پوری توق گولی سهزای کولا در دیر وجنا جواب چکی گی هم پا طریقه آغاز داغی پا طریقه تحدیث سرکی او در دور این سر چه گوری تا صدا وقت راشی بیورتا نرسته کی گی ونا مخی کی وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیم دی که بیا زجر دی او تخویب بی اخرى بی دی پا امکار دا قرآن سر دی زجر ورکی او یا کسان چی کپرے کردے لن نؤمن بی آزن قرآن منگی مان روڑو پدے قرآن والا بالنزی بین دے ان پاس چی مخیر دے ندی پدے بانی مان روڑو یا روایت کرا دی چی مکہ رو دا دا غچو دا دا مکی کافر دا باز اہلی کتاب نے تپوس کرے نبی علیہ السلام دی صفت مبارک ناغی ویلداشت کرے صفت ناغی غصر نو قرآن نکوی سی منکار که اونا مخینی کتابو نیم سور مرد ور پیوست اکلل ویلاغم نمنو دام نمنو وقال الذین کفروا ویا کسان چکو پرے کردے لن نؤمن بهذا القرآن من گیمان نرارو بدے قرآن ولا بالذی بین یدے اونا پا کتاب چی مخیر دینام حالان کردی نمخ کردی کافر بویل دیده بویل چه دا تاس که پیغمبر رازی ندی ویل من بیا مرگر تیو کل کرست رازی ولو ترا ایز ظالمون موقوفون عند ربیم و کتوین کلاچ ظالمان ودر و شیفن از درب دی بانی ارجی و بازو ملا بازین القول و پس که با باز دی بازو نور تجوابنا دا تخویب چې دا به فقط پته ورته وایي یقول الذين سذفوا وبيا كسان چې کمزورې ګڼل شيو کمزورې څه کمزورې خلولې ستونه لولې بلاګانی معنا دې مسره نو مال وسره نو عقل وسره نو للذين استكبروا كسان تا چني کړو دا استکبار پس کیو په مال او په علم کې یا عقل کې لولا انتم لکنا مسلمین کو چیر نو تاسو نو یا بم مسلمانان مؤمنان مانا کو تاسو موږ نو گمراه کوله او بندول هم نه د ایمان نانو موږ به مؤمنان وې دې دور کې خلک د دنیا په نشه کې تلي اوس دوخه یو خبر راغله پنجاب کې چیرته یو فوجي مردار شوی وې د وطن د پاره قرباني ورک د سينو چې د اسلام د پاره وې د وطن د پاره هم پدې پوي چې زمونږ دا کار د وطن د پاره دی د خپل خېټر پاره په وطن یې وسار ورک په وطن یې سار ورکو لیکن الله له بس جواب ورکړي په کار دار چې انسان د الله په دین باندې سار ورکړي او شهید ورته لیکلې ویدا شهید دی نال سبا بے پتا و لگی دیتا دے کمزورو تا دے افسرانو تبا ویچی لولا انتم لکننا مومینی کو چیر تاسو نوی نمونگ ببر مومنانوی مانا کو تاسو نوی نمونگ بدا مجاہدینو خلاف جیہادو نوی نکوی دا سی دا آیات مطابق دا خبر جوڑی چی دے بے پا قیامت کی دا مشرکین چیرین نو ده نور تبوی کو تاسو نوی مونگ با مومنان وی گوره یو دا آیات تفسیری چکم دا آیات سر موافق یو دا آغی سر دا موجوده حالاتو سمون جو چه بعض حالاتی دا آغی سر برابره نو قرآن کریم دا هر دور سر بیلگی دا خاص نده چگنه دا مکه که وو بسل تر صحابه سر لگی یار منافقانو دا هر دور سر بیلگی او ده هر دور ده مشرکین او ده پاسقین سره لگی قال الذين استكبروا للذين سنفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم وبويا کسان چې تکبر کړه وا کسان ته چې کمزورې ګڼ شيو نحن صددناكم يا من بن کړو تاسو عن الهدى د هدایتنا بعد جاءكم فزان شرانه تاسو بل كنتم مجرمين بل كي وي تاسي مجرمان دنیا کې الله هدایت درولې او هدایت وو پیغمبرانو به بار بار خبره کوله داعیان الدین هر وخت او دې دور کې بار بار د جمهوریتونو ته ویل کی چې دا جمهوریت کو پر دې دبل چا په لار روان شوی شیطان په لار روانې وای او دې یورپ په لار باندې روانې وای د مغرب لیکن به نه مانی بار بار دیو خبر کی وقال الذين سذفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار او بویا کسان چې کمزوري ګڼل شي وا کسان تا چې می کړوا بل مكر الليل والنهار بلکې پریبونه ساز د شپې او د ورځې دا بل معنی ذکر کړي چې ګور تاسو ډېر پریبونه کول د شپې او د ورځې مخی و افسر شپیه گردیدل وست خود شپیه گردیدل هم نی بس موبایل لوال او غوط تیونی سا او نمبر رو ملاک او چه سوی اغاور تا وای دا دیوتونو که دا خلق گردی را گردی دا جلسی و جلسو نا او دا پارتو والا رزان دا پارا بس دا شپیه پتشا پیوزه که جلسی دا چوک دوره دی او دا هر یو دا خپل پارتی دا پارا زور که نو دوی به وچې بل مکر اللیل و النهار بلکې فریبونه ستاسو د شپې او د ورځې بیانونه به هم کول په جلسو جلوسونه کي اس امروننا کله چې تاسو امر کوو موږ ته ان نکفر بالله دا چې کفر وکړو موږ په الله باندې دا جمهوریت هم د نبی علیه الصلاة والسلام د راوړل شوي دین مقابل دی او په دغه باندې چې یو سړی فیصله کوي یو ورځې نو کافر کیږي سورت مائدہ کی آدری پتوی پی لگولی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ ورطا دا کافر ویری بے ورطا ظالمان ویری بے ورطا پاسقان ویری ونجعل له اندادا وگرزو من داغیر پار شرکان دالله سره حصدار وگرزو دی طویلے کی شرکت پی الحکم پی تشریع چی رزان شریعت جوڑے و قانون او دال زان حکم کئی واسر ندامت لما رہو لازاب او پڑبا کی بخیمانتیا کرچوین عذاب لران دار از دادونه د احکار کې دل تمیل او پټ کې دل تمیل کې احکار به کیه پټ به لما راول عذاب الکرچوین عذاب لران وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا وبشوم توقنا فسنو ستونو دا کسانو کې جګو پرې کړه دې حل یزون الا ما کان یعملون دیو تبدل نشور کې دې مگر دا چې دې عملونه کړی دا مال مطابق دیو تو بدل ورکول کی وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها او من ندی لی گری دی کے زجڑے پنکار گری سارت پس سبب دی کسرت دمال مخیویل چې دا خلک چې د گمراه کړیو په دعوت د شرک سره نو ذکر کوي چې دا مشرانو دعوت او د انکار د رسالت هم کړی دی وما سلنا فی قرية من نذیر نو موږ یې رانه غړي پېښ کړی کی یو ورونکه الا قال مترفوها مگر ویل به مالدارو داغی مترف عملدار ان بما ارسلتم به كافرون يقرن من فاس تاسر علی گلی شو پای باندې کو پر کون کی وون تاسر پر علی گلی شو پای کو پر کون کی وون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين او دې ځنا اصل کې څلورم باب دی دې وما ارسلنا فی قريتنا اخره پوری چاول پدې کې زجر انکار د رسالت د وجه د محبت د دنیا نه او داغه جواب به د سنیات کې تفسیر او بشارت وګو دیش کې او دارنګي توفیق بیا ته دیش به زجر منکرین نو قران کریم تدریس لوي کې باور کوي به توفیق د دنیاوی د منکرین نو قران ته پینځه صلیحات به پینځه طریقې را پاره تبلیغ د شپږ صلیح نو اخر توفیق یو خروی یو پنځوس وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا د منکرین دلیل داو چې موږ له الله رب عزت ډیر مالونه راکړي اولاد را الله کړي په موږ باندې الله طرف نه عذاب ناراضي قرات له عذاب نه ولی دارا کول موږ سره الله مين او موږ تګرانی او دې نه نحن اكثر اموالا واولادا چې موږ ډیر په مال او په اولاد کې د دې او دا ګمانو چې دا ډیرواله د مال او د اولاد دا غني سره الله ته نږدې کوي و ما نحنو بمعذبین او نیو موږ عذاب را کړی شو اول جواب قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقن نفس ما فر اخر دی چاله چې وغواړي دا خو الله اختیار دی لمن یشاء چاله چې وغواړي و یقدر تنگی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقونه نه پویږي اکثر جو قرآن کریم کې دایب ستوریس خرازین آل توسا یعنی کلمین ذکر کی او کلنی د کافر و فبارک او سر بیاد آغانی ذکر کی ویقدر د دیر و ندل تیمین عبادی ہی ندیر ولیکن اکثر الناس لعلمون لیکن زیاد دخل کنن پویی دلتا بس رزق دیتی او دارنگی تنگی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا او ندی مالون استاسی او نولا استاسی باللتی پدا سری قوانیم مانا پدا خسلت سرا باللتی پدا سری قا تقربکم عندنا چرا نزدی کی تاثر را پنی زمان بانیم زلفا پدرجکیم نشم رانی دی کولی الا من آمن و عمل صالحا مگر آسو چی من روڑی و عملو کنیک مانا سوک چاوا ایمان راوڑی داغ اولاد آغا تبی پیدا ورکولی کی ول دعاگانو لکی کنا وعمل صالحا او عملو کنیک فولای کلهم جزا و دعفی بما عملو پزدا کسان دیل را بدلر دو چندام جزا و زید بدلر دو چنده بما عملو پس ودا چدی عملو نکلی و هم پی الغرفات آمنون نغضی با پبال خانو کی پامنویم دا کم کسان چی داغ رنگی داغ ارپارا جزا و زید بما نسا دا دیو دا پارا با دو چند بدلیم او دی با پبال خانو کی پامن بانیویم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون دا تخويف أولا كسان چه ده کوشش كي يسعون في آياتنا کوشش كي پاعتنا زمن كي معنى دا مال و دولات فوجباني دا مقابلة كي کوشش كي معنى سر دا مقابلة پی آیتنا پاتون زمان کی معاجزینا مقابلہ کون کی اولائی کفی العذاب منظرون دا کسان دیو پا عذاب کی حاضر کلیشیم عذاب کی با حاضر کلیش قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر اللہ دا بل جواب دے چه گورا دا مالونا زیته کول او کمول دا اللہ پاک کئی قولین ربی یبسو تو رزق و توایقین اللہ پر آخی روزی نیمه یشا آشه چو غور من عبادی دخل و بندگانو ناو یقدر اللہ و تنگی اغلران دل تنیکان مراج ذکر و سرمین ذکر برمین نو من عبادی وَيَقْدِرُ لَهُ دَرَنْغِ تَنْغِي عَيْلَ رَا وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْنَ وَاچِ تَاسْ خَرْسْتَوِدْ سِشِنَا فَهُوَ يُخْلِفُونَ وَاللَّهَ بَعِي وَزَّرْ كِلَغِيمُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَدَ اللَّهَ غُرَ رُزِي وَرْكَوْنْ كِلَيمُ مانا سشه چه خرس کے ناللہ رب عزت داغین دیر ورکی حدیث کی راضی بخاری نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت یا ابن آدم انفق دا انفق انفق علیکا تخرچو کرم تابانی مخرچو کلش اور روزان دو ملائک راکو دیگی سوک چه مال خرچو که داگر پر دعا کی چه اللہ دل را نور ورک اور سوکی چی ساری وی اللہ حلاک کول مال وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آیات کی تخویف اخروی دی عورت دے پو مشرکان و بالملائکہ دے پارا توبیخ داغی تا ملامتی اور پارا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَكَلَا عَشِرَ جَمَكُ دِلَ رَطُولًا ثم يقول للملائكة بيبو ملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يداك سان خاصة أصل العبادة كون كيم باغ دور كي دا مشركين دور كي داسي وچا آغي دا ملائكة عبادت كو شاوو تبنات الله ويل دال الله نوني دي دور كيم دير ياران داسي لكي يا جبرائيل يا ميكائيل يا إسرافيل دا تاويز بده گوتون باني لكلي اللہ رب العزت بر دیونا تپوس کی دیو استاسو عبادت کریں قالو سبحانک انت ولینا من دنیم و بیدی ملائکیم پاکی را تعالی راتت دوستی و کارسائی زمان من دنیم بغیر دینا بلکانو یعبودون الجن بلکی و دی چی عبادت کو دی پیریانو شیطانان عبادت کو یعبدون الجن مانسا یا اشیاطین چه دا غی طاعت کو پا عبادت دا غیر اللہ کی یادار چه دا غی بندگی کو ولدی ببوتانو تن نوتری دا غیر منزون نوی ور توازو نکو دارنگی کلب یدا سیو کلد چه دیو بورتا متشکل شو اول بچه دا ملائک دا غی عبادت دیکھو مداری کوئی بلکہ دیو بندگی کا ولا دی پیریانو اکثرون بیهم مومنون اکثر دی پائیبان مومنان دی پائیبانی بے عقیدہ و ایمان بے پیراور بل اکثرون بیهم مومنون اکثر پائیبان مومنانو دلتا با مجودا مقصدم دے چدا دو قسمو یو دانے چھ دی پیرین عبادتی کو پا دیا قیدہ بانی چھ دا ملائک تھی او دیم قسم او دا اللہ خلق او دیم قسم آر چھ پیرین عبادتی قیدہ لرنا چھ دی متصرف دی او غردان دی او دا غی عبادتی کو او دا قسم بیڑی رو اکثر انبی مؤمنون اکثر پا دی بانی مؤمنانون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا دا نتیجا دا ما خبر چار سشوی دیو خوب اليوم پسنن لا يملك بعضكم لبعض نفعا واقدار ندی بعضی استاثر بعضو دا پیدی دی ملائک و شپیریان و طولت شامل بعضی دا پار دا بعض نفع ولا ضررن او ند ضرر و نقول للذین ظلم و وبا و منگا کسان تا چی ظلم کرن دی زوخ و عذاب النار اللتیم و سکی عذاب دورا کن سن بیا تکذبون چوی تاسبای تکذیب کون کیم بیها دا غنار تراجی رزکی مون زگر کلے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ دَا زَجَر دے چکل دا اللہ آیتنا فی الستل دیو بسوی اللہ بیر او کلا چی بیانی گی پدی بانی آیتنا زمان کارا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ دیو انر دا مگر سڑے دے يُرِيدُ غَرِ أَن يَصُدَّكُمْ دا چه واری تاسل رام ما کانی عبدو آبا کم داغنا چه عبادتی کرده پلانان استاسی ویدان نوی اکاری شروع زمان دا پلانانو دین نماری وقالو ما هادا الا ایبکم مبتران اویل بدیم وقالو اویل لی ما هادا الا ایبکم مبتران نوی دا مگر دروغ جور کشویم قرآن تے دروغ ہے زانے جل کرے وقال الذين كفروا للحق او یا کسان چی کبر کرے دے حق لما جاہم الکل آچر آلے دیتا ان آگا اللہ سیر مبین ردا مگر جادو کارا وما آتیناہم من کتب یدرسونا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر دے آتھا سلدارے چی جواز شرک نو پا مخینو کتابونو کی او نا پا شریعت دا پیغمبرانو کی او نو ور کڑے منگ دیتا من کتبین چی کتابونا یدرسونا چی درسی آغی لرا چی دی درسی آغی لرا وما سننا الیہم قبلک من ندیر او ما ندیر علی گرے دیتا مخیستانا سوکی رون کے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَكْذِيبُ كُلَّ كَسَانُ وَجَمَخِرُ دِينَهُ دَتُشِ تَكْذِيبِ كَلَّ وَالتَّوْحِيدِ وَمَا بَلَغُوهُمْ عَشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي أَوْ نَذِيرُ سِدْرِ دِلَّ سَمِي سِدَاتَ وَالْكُلُّ مُنْغَغِتَا مَشَارِ سِدَ عُشْرُ الْعَشِيرَةِ وَالْعَشِيرَةُ عُشْرُ الْعُشْرِ ایوہ حصہ جو گم دے پزورو کی ماوردی ہوئی چاہگی تو امیسا ورکلی ہو دیو تفائی کی زرم احسام ندے ورکلی شوی پزورو کی ایوہ حصہ وما بلغو من شارماتی نوم فکذبو رسلی پز دیو تکذیب کو زمان پیغمبرانو فکی پکانا نکیر پسرنگی شو زمان آغا عذاب دیلا مانا سنگ عذاب مولوار کو حلاک مکلل چاچر پیغمبرانو خبر من لیو ٹکراو کرے گا قل انما اعظكم بواحدا دا طریقہ دعوت و تعلیم دا مانا منکرین وائی چھتا منگ پر دیرو خبرو سران تنگے تا مجنونی لیوانی دیر خبر کئی حاصل دا جواب دارے چیز دواز کوم او تاس دا عذاب نبچ کوم صرف دیوی کلمی پی بیان سر چاہتو کلمہ را توحید او جامعہ دا طول ایمان ایمانیت لر قلت ورطا ویا انما اعیدکم بواحدا چیقن انزا واز کوم تاس پیو خبرام آن تقومو للہ مسنا دا چود رگید اللہ را پارا دو دو و پورا دو یو یو ثم تتفکرو بے فکرو کئیم دا قیام نمورد دانی چو ودرگا و بس بورا دا دے مقصد دارے چو توبو کئی او حق طرف تو گوری حق ترو جو کود او للہ کی دے تا اشارہ دے اخلاص چو اخلاص خدر پکی ثم تتفکرو بے فکرو کے تاسما بے صاحبکم من جنن نشتا پا ملگرو ستاسی سلیوان توب دیگل دا لیوانے دے انو ایلنا نذیر لکم نرے دام گری رون کے استاز فارا بین دے عذاب شدید مخی در اطلور دن عذاب ساخ بین دے مخی در لسون رت عذاب شدید عذاب ساخان مانا سوک چھ خبر نمانی آغت اللہ رب عزت عذاب ورکی بخاری کی راضی ابن عباس نے فرمائے چھ نبی علیہ السلام سپاتا و خودی عورت او آغا مشہور چھ کمام ذکر کی یا صباحا چھ غیب طول خلق ورطا راجمش ویل صرف پارد راجم کلیو نبی علیہ السلام ورطا خبر وکللا چھ تاس خبر راکی ما تک چھ دا دشمن پا تاسبانی سہر یا بیگا دا حملہ کی اوزر تداوی ام نتاسو دما تصدیق کوئی آقو بلولینا نبی علیہ السلام ارتدا اٹھین کی وئی فا انی لکم نذیرم بین ید عذاب شدید زستاسر پاری رون کے ماز مخت دما عذاب دید سخوان نابو لحب دا وحی اتب لکا حلاشی آید دی مسئلی را پارد منگراج مکلیو دا خو معمولی خبره تا موږ راځم خپل ځونه تکلیف در الله ډیر وینه توحید مسلې ته معمولی ویل دا خصلت دا بولهب دا الله دین کم ګڼل دا خصلت دا بولهب دی دا هغه صفت بین د عذاب شدید مخکې د راتلو عذاب سغنان ان دا پیغمبر چې دی ان هو الا نذیر لکم نره دا مگری رون که ساز دا پارا بینه دی عذاب شدید مخی دراتو دا عذاب سغنام داغی نمخی تاس تراغلی دعوت در درکی تایره قل ما سالتوکو من اجین توو لکم دا برا طریقه را دعوت دا منکرینو دا خیلو چدالی ونیره لاغ خورت سو لیکن دویم خیلی داو چکیده شداد دا مال غرزیوی مال غواړي چیرته چانده منده به ولوکو نو وای قل ما سالتکم من اجر وایا چې زه نه غواړم ستاسو نه بدې څه مزدوري و ما سالتکم من اجر هغه چې زه غواړم ستاسو نه څه مزدوري په ولوکم هغه ستاسو یم هغه ستاسو شي بس ان اجر الا علی الله ان را مزدوري زما مگر په الله باندې مانا ځان لار علیګلم هغه رله مزدوري راکي اجر وهو على كل شيء شهيد ودع الله فرسيز باني قواله حاضر ناظر قل إن ربي يغزي وبالحق دابل في رخرة دعوة تبلیغ دا المنكرين وي چكل استا دنیاوی غرض نشتره بیر سر وجن زمان دا مشران و دین خلاف کے حاصل دا جواب دار التا جواب کی چل اللہ رب العزت رالگی یو حق رالی و باطل پی ولیم ستا سرپ لرون دین چوا باطلو او دا حق دے قل ان ربی یغزی و بالحق و یقین نفذ ما ولی باطل لره پاک بانی حق جگم دین بیاو تور کئی او پای سر باطل ولی چیر تیوری اترا پر دنیا تبصر کئی او دا دین علماء وی چی دا معلومی گی چی اللہ رب عزت نبی علیہ السلام تپا تور کئی و داغ دین با پا دنیا کی عام کی گی و داغ رنگی بیوش اللہ من غیو پیده پتول غیو بانیم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد دا بلا طریقا دعوت کو منکرین ہوئی چھ ترات کے زمان پا طریقا دین بانے چھ زمان دین باطل لے وقل حق گانے نو دیر رد دوست پیدا را من خوش سمکو پریدو خینا او تلگی جواب چھ بدے سر حق کارا کول شو او باطل ختم شو دیر پارا چ اللہ رب العزت جگم دے دا ختم کی او دارنگی توحید جگم دے دا عام شی قل جاء الحق ورت و راغ اقان و ما یبدئ الباطل او پی اول با پیدا نشی باطل و ما یعید او نو دوبارہ و ما یبدئ الباطل او نشی پیدا کولے باطل حق مقابل کی اول زلو دارنگی و ما یعید او نو پیدایش کولے شی دوبارہ مانا پس ختم دے دو حق و مقابل کی باطل نشی را پرتا کی دے یوب دیو او یعید یوب دیو خوابل طویلے کی یعنی ناول پیدا کولے شی او دارنگی ندویم دوبارہ سشی باطل قل جا الحق ورتا ویر علی حقوان وما یبدئ الباطل او نشی پیدا کولے باطل دا حق و مقابل کی اول پیدائش وما یعید او نو دوبارہ پیدائش کولے شی قل جا قل ان زللت فا انما ذل على نفسی دا بلا طریقہ دعوت او تعلیم دا منکرین وی چی دا ستا دین دا مشرانو دا دین جگم دا غطر باطل و نو معلوم علا شتو گمرائی تا زمان دا مشرانو دین تا باطل وی دل تا جواب کیا دا آیا سلدار کو بیل پرز و گمرائی ما نو پتا سبان داغی تو او بال نشتا لیکن بل طرف تا آغا سوچ تا سو کئی کو زپا ہدایت بانی ما نو بے بس کی زمان سر دلیل لاسی او دارنگی ساو سر دلیل نئیم نبی خواب بتا سبانی و با اللہ زی سزا بروان نازی قل انزولت با انما عزلو علا نسی ارتو یا کچی رز گمرا شم پس یقینن بی لاری کیدل و گمرا کیدل زمان پا خلزان بانی زرر زمان پا نفس بانی ریم و این احتادیت و کچی رز پا ہدایت بانیم فا بما یوحی لی ربینو پا سبب داری چوائی کئی ما طرف زمان انہو سمیع قریب قند اللہ وردن کے او دارنگی نزدی ذات دے ولو ترا اس فضیعو فلا فوت اوخذو من مکان قریب دا تخویب او کچھ روین دیلا کل چوئی ریگی فلا فوتانو پسن بیدیر تختیدل او بچکیدل فوت مانا تختیدل یا بچکیدل اوخذو من مکان قریب او دیبونی ونشد عزی نزدینا دا اللہ رب العزت نو سوک لرے نہیں مانا ہر وقت اللہ تنی زیرے وقالو ان آمنا بی او بوئی دے چی مان روڑ منگ فو دے حق بانی دا دا پر وہم دا چکل عذاب رازی بس ایمان براوڑ کنا اللہ وینا نکی گی داس وقالو آمنا بی او دے منگی مان روڑ کد بانی او بوئی دے چکل پی دا عذاب راش آمنا بهی منگ ایمان روڑو پا دے پیغمبر یا قرآن بانی یا منو دا توحید او دا پیغمبر وانا لهم تناوشو چیر تبای دیل را حاصل اول تناوش لا سوگ دول دا خستلو دیو شیر پارا حاصل اول لیمان او چیر تبای دیل را حاصل اول لیمان من مکان بعید دا زیل رنام دل رضی انا بے چیر تا شیر اخصلے کی اس خود مرد طرف تروانی نرزن قدان پرٹیم کی راخصلے کی یون دا آخرت مکانی باعش وقد كفروا به من قبل ويقنن دي كبر كلاو فدباني مخير دينا دا مخير پار دا وجه ذكر كير مخير آيات دا پار يقنن دي كبر كلاو فدباني مخير دينا ويقضفون بالغيب وشتل قولي فيل وغيبوا من مكان بعيد دا عزيل لرنا غيب ما نسل دينا ودارنگي وشتل قول اٹکل خبری کول من مکان بعید دیلرین وحیل بین اوم و بین ما اشتاون و پرده با وقیشی بما بین دی که و پمندائی که چه دی غواریم دا تخویب شو پرده با وقیش او پرده سرا من دنیا تنش واپس کدلیم او دارنگی دا حلا و دا مال و دا اولاد پمینس که باو دی که پرده وارتا ولیش یاد ایمان او دارنگی آغا دیو که با پردوا چولیشی دا بینش کولی وحیل بینم و پردوا واقیشی بینم افما بینده دیو بینم اشتاون افما بینده اکسی دیو غواری ارشه چی غواری کما فعلا بیا شایم من قبلو لکه جدا کار شو افما الگرور دی مخیر دینام مخینی کافر لکه پیراون شو دارنگی نور اینو کانو پی شکی موری بیخنن دیو پشکی مضبوط و شک مضبوط او دارن شک او دی مضبوط او پورا شک امتیازات دو صورت دیکھے آئینامات ذکر کل مخصوص پیدا او دا سلیمان علیہ السلام بانے او دا پیریان نے پکینا پیدا علم غیب او اقسام دا شرکی رتل اتسال ورچی مخی ذکر شک او دارن گل تقسم کل اللہ پاک پراتر قیمت لکا مخی ذکر شک